II wojnie światowej i do czego to wszystko doprowadziło, cały ten pejzaż wymalowany, że tak powiem, pejzaż niemieckiej kultury, którego produktem jest właśnie Hans Castorp i jego przemiana duchowa, której doznaje w Berghof. Więc to tak trochę wygląda. Bardzo ciekawą postacią jest Pipperkorn, z którym Klaudia powraca do... Albo Pepperkorn, bo to jest przecież Holender. Albo Pepperkorn. Mm-hmm. Bardzo Państwa przepraszam, nie znam holenderskiego, nie umiem tego wymawiać, niech będzie. Mogę zdradzić, że w prywatnych rozmowach nigdy nie mówię szoszo, tylko zawsze mówię hauchat, bo jakoś mi się tak bardzo to śmiesznie. A w ogóle to szosza jest. To jest szosza. Uwielbiam sformułowanie hauchat. Więc wróćmy jeszcze do Pepperkorna. Otóż ów Pepperkorn jest tutaj pięknie zestawiony z prorokiem, powiedzmy za pomocą Ostatniej Wieczerzy jest to tak ustawione, że Pepperkorn jest to taki Chrystus, który nie umarł na krzyżu, tylko się zestarzał i cała ta jego religia, którą nam tutaj się serwuje i on nam zaserwował, i to jest po prostu religia, która się zużyła, dlatego że po prostu już nikt nie chciał jej słuchać. I kończy się to jedną z najpiękniejszych scen w teatrze ostatnich lat, czyli kiedy Pepperkorn zapragnie zabrać wszystkich do wodospadów, zaczyna wygłaszać tam kazanie. Christian Lupa wtedy wyłącza mu fonię, włączając wodospad tak głośno, że cały właściwie ten wykład Pepperkorna jest tylko zbiorem gestów i pewnego rodzaju nadymania się, więc jakby bardzo ironiczne potraktowanie wszelkich rodzajów ideologii, religii, tutaj akurat katolicyzmu czy chrześcijaństwa w ogóle, no bo przecież przyznają Państwo, że chrześcijaństwo, które doprowadza do kominów Auschwitz, jest jakimś rodzajem paradoksu. I właśnie w scenie wodospadów Christian Lupa w pewnym momencie zamienia te wodospady w wodospady kości i ciał. Są to zdjęcia z czasów wojny, z obozów koncentracyjnych, spadające w dół niczym te wodospady. Wstrząsająca scena, wstrząsające w ogóle przedstawienie. Bardzo wielu widzów zawsze narzeka na Christiana Lupę, że jest długo, że trzeba kanapki, że trzeba termosy. Tutaj muszę przyznać, że wbrew temu, co jest w Czarodziejskiej Górze o czasie, to jest jeden z nielicznych spektakli Christiana Lupy, w których ten czas płynął bardzo szybko. On po prostu, można by powiedzieć, parafrazując kwestię czasów, poszliśmy do Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie był pokazywany spektakl na 7 lat, a okazało się, że to tylko 3 tygodnie. Odwrócić, więc, tak? Może, że tak. Więc może to była, może byłaby to najlepsza recenzja spektaklu Christiana Lupy. A ile trwał ten spektakl? 5 godzin 20 minut. Z przerwą. Z przerwą jednak, tak. No ale wiecie Państwo, jeśli robi się w teatrze powieści, które mają 1600 czy 1800 stron, no to Łukasz Drewniak, mój wspaniały kolega, kiedyś to napisał Expressis Verbis i zgadzam się z nim 100%. Jeśli ktoś się bierze za taką powieść, no to jeśli chce być uczciwy wobec autora, wobec książki, wobec publiczności również, no to nie może zrobić godzinnego przedstawienia, bo to po prostu, no to jest zaprzeczeniem jakby... Znaczy tak, no można w jakimś sensie to uprościć, jednak mamy takie dwa przykłady w historii polskiego teatru, stosunkowo niedawno temu to miało miejsce, to się wydarzyło blisko siebie, te dwie realizacje Czarodziejskiej Góry. Jedna rzeczywiście bardzo uproszczona, ale ona dobrze oddaje jakby i klimat, i całą tę historię, i żeby było zabawniej, przepraszam za to słowo, w Teatrze Syrena Wojciecha Malajkata wtedy. Uważam to za jedną z największych porażek w historii. Ty tak uważasz. Poczekaj, no ale nie kompromituj mnie tak, bo to znaczy, że Baśka kompletnie się nie zna na niczym. No, nie, a jednak nie, ja uważam, nie. Właśnie były tam takie momenty, które uważam, że bardzo dobrze tę powieść, no, że tak powiem, skróciły, bo to nie było długie przedstawienie. A drugiej tutaj, no, nie pozwolę sobie absolutnie wybić oręża z dłoni, mianowicie miecza, czy jak to nazwać, to jest z kolei opera, która już składa się naprawdę z minimum Czarodziejskiej Góry. Opera, którą napisał Paweł Mykiety, wyreżyserował Andrzej Chyra, adaptację razem stworzył z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk, z niesamowitą scenografią Mirosława Bałki. Tam naprawdę jest bardzo mało słów w stosunku do tego, ile znajduje się w tych dwóch tomach Thomasa Manna. A jednak też uważam, że tam pewne, bo to nie chodzi o to, żeby opowiedzieć całą historię. Tutaj można książkę przeczytać, tylko żeby oddać właśnie ducha, pewien taki, jakąś jedną ze stron przynajmniej pokazać tego, o czym Mann pisał. No, a Lupa, no to wiadomo, on od innej strony bardziej głęboko no i tak, i ma do dyspozycji więcej czasu, tyle ile chce. Dobra, no to już teraz powiedz, co chcesz, żeby jeszcze mnie trochę pokrążyć. Na szczęście. Zupełnie nikogo nie będę grążyć. Bohater Czarodziejskiej Góry grzęźnie w Davos, wystarczy. Tak jak ja zresztą jestem w Busku Zdroju, to jest takie moje prywatne Davos, z którego ja pochodzę, z Buska Zdroju, więc śmiesznie to wygląda, bo rzeczywiście jestem teraz swoim Berkow. Nie, chcę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście opera ma swoje prawa i wiadomo, to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast na szczęście ze spektaklami Krystiana Lupy, ale też w ogóle ze spektaklami jest tak, że przecież każdy z nas musi sobie kupić bilet, wygospodarować czas, jest absolutnie dobrowolna rozrywka, więc ja zaobserwowałem jedną rzecz w ostatnich latach dotyczącą spektakli Krystiana Lupy, ale też Krzysztofa Walikowskiego trochę, bo niektóre jego przedstawienia też nie są krótkie, że publiczność psioczy, żartuje, jakby mogła, to by chyba rysowała jakieś memy, że to kanapki, termosy, jeszcze raz mówiłeś, to powtórzę. No właśnie. Tak, ale jakoś jak te przedstawienia przyjeżdżają do Polski, czy są grane, to jest jakoś komplet. I ci wszyscy ludzie z jednej strony jedzą te kanapki, a potem siedzą. Ja bym poszła ze snobizmu chociażby, gdybym miała szansę. Można powiedzieć jeszcze podsumowując to przedstawienie, że no absolutnie zjawiskowi są obaj panowie, młodzi aktorzy grający Zimsena właśnie i Kastorpa. Wybitny aktor młodego pokolenia litewski Donatas Żelwys i Matas Dirgincius. Naprawdę tuż po weekendzie zapraszam Państwa na swojego bloga. Będzie obszerny wywiad z Krystianem Lupą na temat tego przedstawienia i w ogóle na temat Czarodziejskiej Góry. I muszę przyznać, że Krystian nie może się nachwalić, że od dłuższego czasu nie miał tak wspaniałych aktorów w różnych miejscach. A zawsze ma świetnych aktorów przecież. A zawsze ma świetnych, ale bardzo trudno jest też takich młodych ludzi, których stać na to, żeby w jakąś taką podróż się udać. Nie mógł się ich nachwalić, ale rzeczywiście i Donatas, i Matas absolutnie dźwigają na swoich barkach całe to przedstawienie. Dzielnie towarzyszą im oczywiście Klaudia Szosza. Dobrze. Czy po mojemu Klaudia Hauchat, grana przez trzy wybitne litewskie aktorki. Naprawdę było co oglądać w Wielkim Tygodniu jak z nas. No dobrze, to proszę Państwa, spektakl, którego pan nie jeszcze jedna taka mała. Właśnie zobacz, prawdopodobnie, kto wie, ale będzie prawdopodobnie, nie mogę powiedzieć gdzie, dlatego że umownie podpisane i wiadomo, ale jest jeszcze jedno miejsce, że być może w tym roku będzie można ten spektakl w Polsce zobaczyć. Ale bądźcie Państwo cały czas, że tak powiem, ci, którzy są bardzo zainteresowani gdzieś jakimś takim kontakcie z rzeczywistością, bo jeśli tak będzie, to się okaże w październiku, listopadzie i wtedy spektakl będzie zaprezentowany. I A do Wilna też niedaleko. Autostrada w tej chwili 5 godzin. Wilno, przepiękne miasto, można połączyć piękne z pożytecznym. No to jest jakiś pomysł. Na pielgrzymkę, oczywiście. Na zwiedzanie, a przy okazji do teatru. No jeszcze powiedz mi tylko, jak słucha się Manna, w końcu mówiliśmy, prawda, niemiecka literatura, o charakterystycznej melodii i tak dalej. Jak słucha się go po litewsku, bo to jednak jest język... To było niesamowite. Ja spektakl widziałem dwa razy, bo widziałem raz w Wilnie w lutym z napisami angielskimi. To było po polsku z po litewsku z napisami polskimi. Oczywiście to duże ułatwienie. Dużo łatwiej się czyta w swoim ojczystym języku niż jednak po angielsku. No brzmi to wspaniale, dlatego że jeśli jest dobrze zagrany spektakl, to ja mam teraz dużo takich doświadczeń z zagranicznym teatrem, to jakby to w ogóle nie przeszkadza, ale zdarzyło się coś fantastycznego, czego wcześniej nie było. Krystian Lupa, jak wiesz, komentuje swoje przedstawienia, dogaduje, ciągle jest nad narratorem, który cały czas jakby jeszcze ze swoim bohaterem dyskutuje. I tu było coś niesamowitego, dlatego że Krystian mówił cały czas po polsku, a oni tego nie rozumieli totalnie. I na początku próbowali go słuchać, ale jak się kapnęli, że on w ogóle mówi po polsku i oni z tego też za wiele wiedzą, to zaczęli grać dalej. Ale co się tu stało? To się stało coś wspaniałego, bo ten spektakl ma też taki wątek, w którym Hans Castorp od samego początku mówi: ja mam takie wrażenie, że ktoś mnie tutaj opowiada, ktoś moją osobę używa do swoich opowieści. Tych ludzi jest mnóstwo, ale też to Krystian Lupa używa go do swojej opowieści. Więc jeśli to jest spektakl o emancypacji bohatera od wszystkich, którzy chcą go opowiadać, to właśnie wtedy, kiedy Krystian opowiada go po polsku, a on na to nie reaguje, tylko to po prostu puszcza mimo uszu i robi po swojemu wbrew Krystianowi, no bo jakby nie rozumie, nie jest w stanie tego w żaden sposób pojąć, no to się zbudował jeszcze taki dodatkowy poziom odbioru całej tej opowieści. A Krystian oczywiście też wyszedł trochę na taką, jakby to powiedzieć, Kasandrę, która tam cały czas dogaduje, coś próbuje w tej narracji zmienić, ale niewiele może, bo po prostu Hans Castorp go totalnie nie rozumiał, bo mówili w innych językach. To było niesamowite. Tak. Tomasz Domagała jest z nami. Tomku, to już tak dużo nie będziemy mogli sobie porozmawiać, czy tak dynamicznie momentami, ale jeżeli możesz, to jeszcze te 20 parę minut wytrzymaj, dobrze? Tak? Dasz oczywiście, radę? Jestem z Państwem, jestem z Państwem do samego momentu zakończenia naszego momentu spotkania. Momentu zakończenia naszego spotkania. Tak. No dobrze, to teraz... Aż się zawiesiłem. Tak, proszę Państwa, to teraz będzie kolejne hasło tej nocy. Hasło, które już, znaczy nie kolejne, drugi raz zinterpretowane, drugie z haseł nocy. Teraz już mogę ujawnić, że ono, czy przypomnieć, że ono brzmi: proszę. No i taką oprawę muzyczną to hasło, to słowo otrzymało. Lover, I know you're weary as tired from the night. Lover, come to the kitchen floor, tiles are cold, so am I. So take what you want, what you need. Take from me whatever you want, whatever you need. But lover, please stay. Thank you. Lover, I feel your sorrow pouring out of your skin. And I don't wanna be alone. If I am tonight, I'll always be. So take dramatyczny, można powiedzieć desperacki utwór pod tytułem Lover, Please Stay. A to jest prośba, powiedziałabym błaganie. I to słowo klucz, proszę. Było dziękuję, jest proszę, jeszcze dwa nam pozostały. Państwo mogą się domyślić, o jakie chodzą, o jakie nam chodzi. Tomek nam towarzyszy, domagała, ale będzie teraz znacznie mniej mówił, bo będą mówili inni. Także Tomku, bardzo cię przepraszam. Dobra, zdradziłam się. To będzie trzecie słowo klucz. Teraz połączymy się. Okej, słyszysz mnie? Zgodziłeś się? Tak, oczywiście, ale jak zaordynowałaś mi milczenie, to ja jak postać Janny, Jadwigi Jankowskiej-Cieślak u Wadlikowskiego milczę. No dobrze, to nie, o ta, nie tak, ale dobrze, dziękuję ci. Właśnie, też słowo klucz. Połączymy się teraz, Tomku, z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Trójka pod księżycem. A z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim połączyliśmy się, gdyż 23 kwietnia William Shakespeare obchodziłby 461 urodziny. Świat między innymi z tego powodu obchodził przedwczoraj Dzień Książki i Praw Autorskich. Shakespeare urodził się 23 kwietnia 1564 roku i ciekawostka, którą z przyjemnością powtarzamy każdego roku, zmarł 23 kwietnia, no tyle, że 1616 roku, choć te daty nie do końca są pewne, poza tym dotyczą kalendarza juliańskiego. Niemniej każdy pretekst jest dobry, by świętować. Pani Agata Grenda, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, wszystko się zgadza. To przypomnijmy, pani dyrektor, pomysł jest twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesora Jerzego Limona, by obchodzić nie tylko okrągłe urodziny patrona teatru, także bohatera festiwalu. Pani dyrektor podtrzymuje tę wieloletnią już tradycję świętowania w GTS-ie 23 kwietnia, tak było też w tym roku. Dla nas każdy moment na świętowanie urodzin Szekspira, zwłaszcza w smutnym świecie obecnie, jest fantastyczne, a świętując jego urodziny zazwyczaj przypominamy sobie to, co do nas mówił, jego słowa. Robimy spektakle szekspirowskie, tak było i w tym roku. I w tym smutnym świecie to również jest bardzo ważne, żebyśmy sobie słowa Szekspira przypominali nie tylko raz w roku podczas festiwalu, ale może i już w kwietniu. Urodziny to świetna do tego okazja. Do czego konkretnie okazja była przed 2 dniami w GTS-ie w Gdańsku, przypominamy? Tak, mieliśmy okazję zobaczyć spektakl We Are Hamlet z 3 teatrów, z Odessy, Pragi i Bremy. Na scenie pojawiło się 12 Hamletów i byli to Hamleci starzy, młodzi, mężczyźni, kobiety. Przedstawienie było grane po niemiecku, czesku, angielsku i ukraińsku, oczywiście z napisami polskimi i angielskimi dla naszych gości zagranicznych. I tutaj, ponieważ to są 3 różne teatry, 3 różne języki i sposoby gry aktorskiej, to one się mieszały. I to, co było w tym najciekawsze, aktorzy pokazali nam, jak różne kultury rozumieją Hamleta, czyli taka surowa klasycznych konwencji, splata się z komedią, z dramatem. To spektakl dosyć klasyczny w formie, ale całkiem wywrotowy w treści, bo 12 Hamletów na scenie Teatru Szekspirowskiego jednocześnie jeszcze nie było. Każdy z Hamletów spróbował odpowiedzieć na pytania, kim jestem, dlaczego istnieję, co powinienem zrobić. Tak naprawdę ten Hamlet odnosił się do kwestii egzystencjalnych, które dotyczą wszystkich ludzi ponad granicami społecznymi, politycznymi czy środowiskowymi. Co nie znaczy, że nie było tutaj wątku politycznego, który w dzisiejszym świecie, w Szekspirze, no jest chyba nawet w komediach, mam wrażenie. Mm-hmm. I ten spektakl odnosi się również do przyszłości Europy. Żaden z ukraińskich aktorów nie zagrał Hamleta, bo twórcy spektaklu chcieli podkreślić, że dopóki Ukraina nie stanie się wolnym, w pełni europejskim krajem, istnieje na obrzeżach i marginesach społeczeństwa i to jest taki też wyraz protestu, że z Ukrainy nikt Hamletem nie był. I to, co ciekawe, bo pani redaktor nie miała okazji zobaczyć spektaklu, więc myślę, że musi pani koniecznie służbowo pojechać do Werony, gdyż będzie latem otwierał Shakespeare Fringe Festival w Weronie ten spektakl. Jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć jedną rzecz, jak już tutaj dorwałam się do głosu na antenie, że te polityczne historie, ale też związane z odbiorem i recepcją Szekspira w różnych krajach tych 12 Hamletów, to jest 3 różne punkty widzenia na ten sam dramat, ale jeszcze więcej punktów widzenia było podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, która była nagrywana, będzie ją pewnie można zobaczyć wkrótce u nas na stronie, ponieważ była to konferencja w formie hybrydowej, częściowo na miejscu, częściowo na Zoomie i umieścimy ją jak zawsze na naszej stronie internetowej czy na YouTubie teatru. I to była konferencja, która miała tytuł Historie, granice, negocjacje, zawłaszczenia. Szekspir. I właśnie jest o tym, jak zawłaszczamy tego Szekspira, zależnie lub niezależnie od kontekstu kulturowego, religijnego, społecznego. Więc z jednej strony Hamlet zadaje sobie bardzo egzystencjalne pytania, a jednocześnie przyglądamy się, czy te pytania są różne wszędzie, czy może wszędzie są takie same. Domyślam się, że będą próbowały zadawać podobne pytania, przedstawienia podczas festiwalu szekspirowskiego. Sprzedaż biletów uruchomimy na początku czerwca i wtedy ogłosimy wszystko. Festiwal będzie 29, a więc w przyszłym roku 30 jubileuszowy festiwal. Ja tylko przypomnę, że są konsekwencje poprzedniego festiwalu i w związku z tym wielokrotnie mam okazję ten poprzedni przywoływać, bo pani dyrektor z nami nie zasiadała przy stole na dziedzińcu, natomiast wymyśliłam wtedy, a mieliśmy wielu gości, że będziemy prosić także słuchaczy, no wszystkich chętnych do podawania swoich słów kluczy w cyklu słowa, słowa, słowa, czyli wiadomo, że wypowiadał te słowa. Właśnie Hamlet, zwracając się, o ile dobrze pamiętam, do Poloniusza. On to czynił w taki sposób ironiczny, a my serio traktujemy te słowa, czyli hasła, które mają nam opowiadać współczesny świat. Pojedyncze słowa. No i żeby było zabawniej, to w tydzień później, dwa tygodnie później, nasz kolega dobiera do tych słów muzykę, zwykłą muzykę, piosenki po prostu. No i to jest taka zabawa i ona już trwa, no dobrze, ponad pół roku. Haseł mamy ponad 100, więc tu pani dyrektor nie ucieknie, bo po raz pierwszy ma szansę podpowiedzieć swoje słowo. W tej chwili przychodzi mi do głowy słowo współpraca. Było. A współodczuwanie było? Nie. Była empatia, ale współodczuwanie zostawiamy, bo zawsze uczucia poddają się umuzycznieniu wielokrotnemu. Ciekawa jestem, jak zostanie to umuzycznione. Spotkajmy się jeszcze oczywiście przed festiwalem, no i potem, mam nadzieję, już do fizycznego spotkania podczas festiwalu w nocy z czwartku na piątek i najlepiej na Dziedzińcuków. Zapraszam pani Baszko. Pani dyrektor Agata Grenda, która prowadzi od ilu już lat? Od 3. Gdański Teatr Szekspirowski. Dzięki. Bardzo mi miło. Dobrej nocy. I jeszcze o pewnej przygodzie, Tomku, z przedwczoraj, z 23 kwietnia, więc otóż otrzymałam zaproszenie od mojego przyjaciela na spotkanie z Arkiem Jakubikiem, Arkadiuszem Jakubikiem, ale nie filmowe, ani teatralne. Odbyła się bowiem przedpremiera jego drugiej solowej płyty pod tytułem, no właśnie, za chwilkę o tym powiemy, co tam tak szeleści. No dobrze, to teraz taki mini reportażyk, zajawka. Czy pan wie, że dzisiaj są urodziny Szekspira, wtedy kiedy tutaj jesteśmy, i że to ma pewne znaczenie? Romeo i Julia. 461 urodziny Williama Szekspira. Cudownie. I teraz myślę, że siedzimy sobie przy pięknym stoliku, ale wolałbym w tym momencie jednak delektować się dźwiękami, które za moment się pojawią z balkonu. To jest koncept album. Ja bym do tego dodał jeszcze i nie wyłączasz jej po trzecim czy po czwartym numerze, tylko musisz tej płyty wysłuchać do końca. To jest trochę jak seria. Taki binge listening od Arek Jakubik. Ale wiesz co, ja to powtarzam faktycznie, że ja jestem dziadecem, albo jak to się mówi dzisiaj, numerem. I nie nadaje się do tych czasów. Nie oceniam tego, tylko się po prostu do tych czasów nie nadaje. Za moich młodych czasów, ale też mam tak do dzisiaj, słuchało się każdej płyty swojego ulubionego zespołu. Od początku do końca. I obojętnie, czy to było Pink Floyd, czy to było AC/DC, Genesis, czy nie wiem. I na podwórku były teksty i pytali się numer 5 na tej płycie. To ty nie słuchasz. Nie było czegoś takiego, jasna cholera, że ktoś mi mówi, jaki jest single z tej płyty. Myśmy sami wtedy wybierali single. Nie było żadnego radia, który mówi, to jest najlepsza piosenka z tej płyty. Każdy miał swój ulubiony numer i myśmy się kłócili, jaki jest najlepszy albo najgorszy numer z płyty. A dzisiaj? Tak, tytuł albumu Romeo i Julia żyją. Przytoczyłam cytat z rozmowy, jaką z aktorem śpiewającym przeprowadził redaktor Piotr Kędzierski. No a my z Michałem cierpliwie czekamy na spotkanie z panem Arkiem w studiu, na żywo, bo tak sobie to wymyśliliśmy. Tymczasem, Tomku, prosimy, wybacz, jeszcze chwilkę zatrzymam cię, a słowo klucz jest przepraszam. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, A więc cytuję słowo klucz tej nocy. Przepraszam, Tomku, że cię przetrzymałam. Mam teraz bardzo mało czasu, ale na szczęście dużo czasu do tego festiwalu, który przed nami, bo dopiero zacznie się 17, więc może jeszcze nic nie straconego. Tomasz Domagała ma malutko czasu dla siebie, właśnie, że się powtórzę. Bez sensu. 45. Warszawskie spotkania teatralne. Myślę, że o tym festiwalu mówisz, Baszko. Tak. I? Które 23 kwietnia zostały, że tak powiem, programowo ogłoszone przez dyrektorów Teatru Dramatycznego, Julię Cholewińską i Wojciecha Farugę. Wszystko się działo 23, tak, to prawda. To był dzień pełen różnych wydarzeń, wesołych i smutnych. No, i teraz co byś... Tak, dzień świętego Wojciecha, świętego Jerzego, jeszcze dodatkowo Szekspir, naprawdę było wszystko. Muszę się przyznać, że w związku z tym, iż dużo pracowałem na jesieni zeszłego roku na festiwalach różnego typu i wyjeżdżałem za granicę, to nie widziałem wielu przedstawień, więc jak ma być w telegraficznym skrócie, to powiem z takiej perspektywy, z jakiej państwo będą do tego podchodzić, jeśli by oczywiście państwo chcieli partycypować w programie tego festiwalu. Więc powiem po prostu o tym, na co ja czekam, czego nie widziałem, a co wydaje mi się tutaj jakieś elektryzujące. Pierwsza rzecz to oczywiście Jesień Katarzyny Minkowskiej z Wrocławia, z Teatru Polskiego w Podziemiu. Przeczytałem tę książkę, powieść Alice Smith, znakomitą, to taka tetralogia jesień, zima, wiosna, lato. Jest to taka historia bardzo nietypowa, dwójka bardzo nietypowych przyjaciół. 100-letni pogrążony we śnie Daniel oraz 30-letnia Elizabeth. I nagle stają się przyjaciółmi i nagle, no właśnie, nie będę opowiadać, jest to taki przykład realizmu magicznego, jakiś taki oniryczna powieść, a Katarzyna Minkowska jest jedną z najbardziej teraz rozchwytywanych polskich młodych reżyserek i naprawdę bardzo czekam na to przedstawienie, zwłaszcza, że gra tam, to jest Teatr Polski w Podziemiu, bardzo dawno niewidziana Justyna Janowska gra główną rolę. To jest aktorka kiedyś z Lublina, grała znakomicie w Nadniemnem Justynę u Sulimy i Piaskowskiego, a teraz właśnie gra Elizabeth. Jest Tomasz Lulek, jest Agnieszka Kwietnińska, Michał Opaliński. Czyli wszyscy, którzy byli kiedyś w Teatrze Polskim we Wrocławiu, jeszcze nie w Podziemiu, czyli nad ziemią. A przypomnij tytuł tego utworu? Jesień. Po prostu jesień. A najważniejszą osobą, która tam jest, to jest Halina Rosiakówna, na którą ja zawsze czekam, jak na mało kogo w polskim teatrze. Jedna z najwybitniejszych teatralnych polskich aktorek. Obecnie w zespole Teatru Studio, ale też i w zespole Teatru w Podziemiu, to na to czekam. Czekam również na spektakl Tęsknię za domem. Radosław Maciąg, Teatr Powszechny imienia Kochanowskiego w Radomiu. Radosław Maciąg zrobił przedstawienie na podstawie sztuki, którą napisał na dostał podstawie nagrodę. Własnych rodzinnych doświadczeń. Tak, dostał nagrodę w Gdyni, ale często sztuki dostają nagrody w Gdyni, bo to jest konkurs dramatów, ale potem w teatrze nie za bardzo im się wiedzie. Tutaj bardzo tęsknię za sztuką, tęsknię za domem, tęsknię za Radosławem Maciągiem. Widziałem to w Radomiu, ale uważałem, że wtedy się powinno rozegrać, bo to jest taka sztuka, która powinna być ciągle grana, żeby aktorzy byli w perfekcyjnym układzie. I będę czekać też na nowego Pana Tadeusza, tylko że rapowego. Wyreżyserował go w Poznaniu, w Teatrze Polskim, Kamil Białaszek. Jeśli państwo nie wie nic, to nazwisko nie mówi. Nie mówi. To może coś powiedzą. Jest młode pokolenie, ma swoich idoli i do tych idoli należy raper Koza. Raper Koza, któregoś razu postanowił pójść do szkoły teatralnej na reżyserię i to jest właśnie Kamil Białaszek. I właśnie raper Koza wyreżyserował nowego Pana Tadeusza po rapowemu. To się nie mogło udać i nikt w to nie wierzył, a jednak się udało i to naprawdę jest coś. A ostatnią rzecz, na którą ja bym chyba niechętnie poszedł, bo nie lubię tej książki, ja się przyznaję szczerze, nie płaczę po tej książce, ale jest to najsłynniejsza książka 25 lat ostatnich, czyli Chłopki. Słynne Chłopki. I te Chłopki w Legnicy, w moim jednym z ulubionych teatrów Modrzejewskiej, u Jacka Głomba wyreżyserował duet i napisał i wyreżyserował opowieść, duet Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima. Chłopki, opowieść o nas i naszych babkach. Czytaliśmy fragmenty w Trójce, tak, i myślę, że to było zachęcające. I rzeczywiście też bym nie chciała pójść na ten spektakl, a jednak przekonałeś. A jednak pójdę. A, ostatnia rzecz, to jest bardzo ważne. Będzie, ponieważ warszawskie spotkania teatralne otwierają się też na Europę, przyjedzie do nas Milo Rau z teatru Entegent z Gandawy, ze sztuką Medea's Children, Dzieci Medei. Jest to znakomity reżyser. Milo Rau już był w Polsce kilka razy. Jest to absolutnie światowa czołówka i na pewno najwyższy poziom teatru europejskiego. To 30 maja będzie i 31 maja. I na to, proszę Państwa, na nic już pewnie nie ma biletów, bo wiemy, jak to działa w Warszawie, ale przecież cuda się zdarzają. A jesteśmy w tygodniu wielkanocnym, w którym tych cudów będzie niemało. No to bardzo ładnie spuentowałeś, bo tak kończyliśmy nasze spotkanie w Wigilię Wielkanocną, że cuda się zdarzają nawet codziennie, to za Forrestem Gumpem, oczywiście fragment tylko zacytowałam. Dziękuję Tomku bardzo, byłeś dzielny, Tomasz wymagała zdrowia. Halo? Dziękuję pięknie, dziękuję. A słowo? Moim patronem jest święty Tomasz, zaraz mam słowo, a teraz będzie o świętym Tomaszu w tym tygodniu i on tam też miał cuda. Moje słowo to oczywiście słowo z czarodziejskiej góry. Królowanie. Piękne, piękne, piękne królowanie, ale cuda też bym wzięła. Miracles. Dobra. No to na dwie, no to tak, to będę autorem dwóch. Na zapas. Okej, okay. Dziękuję ci bardzo. Tomasz domagał raz jeszcze. Pięknie. No tak, tak. Do usłyszenia. A teraz przypomnę, że mamy to słowo klucz. Przepraszam. No i za muzyczną odpowiedź na kolejną muzyczną, czy drugą, na to słowo ponownie Kołobrzeg na linii. Hey. 30 lat więc transportu literackiego pod różnymi nazwami, tym razem w Kołobrzegu, ale port podróżował, by zatrzymać się nad morzem, a przywędrował tam z daleka. Witamy panowie dzisiaj, pan Artur Burszta, który stworzył ten niezwykły festiwal, ale jest dyrektorem Biura Literackiego. Festiwal, który co jakiś czas bardzo potrzebuje zmienić otoczenie, formułę, akcentując zmianę nową nazwą, czyli działamy trochę wbrew czasom, w których marka, rozpoznawalność odgrywają bardzo ważną rolę. Faktycznie festiwal zaczynał w połowie lat 90. w Legnicy, Teatrze Brzejewskiej. Potem na 12 lat przenieśliśmy się do Wrocławia, a gdy Wrocław okazał się dla nas za mały, wybraliśmy górzyste Stronie Śląskie, to samo, które parę miesięcy temu ucierpiało z powodzi. Tam w byłej stacji kolejowej przez 6 lat odbywała się stacja Literatura, miejsce, gdzie tory się kończyły, a dla nas raczej zaczynały, i tam też większy akcent na działania związane z debiutantkami, debiutantami. A od 4 lat jesteśmy nad morzem, czyli po ćwierćwieczu festiwal przeniósł się z gościnnego Dolnego Śląska właśnie na zachodnie Pomorze, gdzie czujemy się świetnie. I ciągle jesteśmy młodzi, otwarci na nowe, na zmiany. Proszę, by pan zechciał tym, którzy nie zajmują się życiem wydawniczym w Polsce, może powiedzielibyśmy krótko, czym jest Biuro Literackie. Na początku był festiwal, ale faktem jest, że zawsze temu festiwalowi towarzyszyły wydawane książki. W którymś momencie miało to już bardziej formalny charakter, czyli obok festiwalu powstało wydawnictwo Biuro Literackie, które ten festiwal nieustannie organizuje, opierając jego program w każdym roku na premierach książkowych. A więc nie jesteśmy klasycznym wydawnictwem i zapewne nie jesteśmy typowym festiwalem, bo takiej formuły jak nasza chyba jeszcze w takiej skali nie spotkałem nigdzie w Europie, czyli zaproszenie artystki, artysty z daleka. W tym roku mamy artystkę z Tajwanu. Wiąże się właśnie z publikacją książkową. No i oczywiście te festiwalowe czytania, z których część przeszła do historii literatury polskiej. Niektóre z tych czytań były przełomowe dla autorek i autorów zapraszanych na festiwalu. Kilka dni temu odeszła od nas Krystyna Miłobędzka, która 40 lat po swoim poetyckim debiucie wystąpiła u nas na festiwalu w 2000 roku. To spotkanie sprawiło, że twórczość pani Krystyny Miłobędzkiej na dobre rozgościła się w literaturze polskiej. No ale Biuro Literackie to przecież też Tadeusz Różewicz, Tymoteusz Karpowicz, Eugeniusz Kaczyszyndycki, Andrzej Sosnowski. Więc jest w tych działaniach wiele misji, jest w tych działaniach stawianie na to, co niekoniecznie jest w danym momencie w literackim centrum. A potem jakoś tak się dzieje, że te książki, autorki, autorzy, może trochę za sprawą właśnie festiwalu, trafiają do tego głównego nurtu, stając się ważnymi postaciami dla czytelniczek i czytelników w Polsce. Wspomniał pan o tym, że stosunkowo niedawno temu przenieśli się państwo do Kołobrzegu. Z mojego punktu widzenia pozostaną tam już państwo, czyli zakończy się nomadyczna część historii festiwalu, ale też pomyślałam, że to jest bardzo ważne wydarzenie w Kołobrzegu, który nie ma zbyt wielu festiwali. Abstrahujemy od tego, co było w dawnych latach. Pewien festiwal już chcemy zapomnieć, ale transport, myślę, bardzo wzbogacił tę ofertę. To fantastyczne miejsce i już po raz drugi rozpoczynamy ten sezon w tym roku, 8-11 maja. Tak. Dla nas Pomorze Zachodnie jako cały region to jest ten obszar nowego działania. Tutaj też przeniosło się jakiś czas temu wydawnictwo, nie tylko festiwal. Trochę inaczej płynie tutaj czas. Takim bardzo ważnym elementem festiwalowych działań są pracownie, które towarzyszą festiwalowi. To są grupy dla autorek i autorów przed debiutem książkowym, ale też w tym roku trochę poszerzamy granice literatury i mamy grupy, no właśnie, teatralną. Mhm. Jest też pracownia piosenki, którą prowadzi Tomek Lipiński, ale jest też pracownia scenariuszy filmowych i serialowych. To też przecież literatura. Wspominam o tym, ponieważ te pracownie nadają festiwalowi kolory, sprawiają, że mamy prawie 300 osób, które w tych działaniach uczestniczą i obserwujemy od kilku lat, co nas bardzo cieszy, przyjazdy na festiwal całych rodzin, które wypełniają festiwalowy hotel. W tym roku ten hotel jest pod Kołobrzegiem w miejscowości Rogowo. To też jest nasza baza. Zaczniemy festiwal wspólnym zdjęciem i na pytanie fotografa, który będzie przygotowywał to zdjęcie, jak liczna może być grupa osób, która pojawi się w tym jednym kadrze, tak jak szybko policzyliśmy, że to może być nawet 500 osób. Czyli to jest fantastyczny trend, coś, co chyba w naturalny sposób wiąże się z tym miejscem, z możliwością bycia nad morzem, obcowania z naturą, bo ten hotel z jednej strony ma bezpośrednie zejście na plażę, ale po drugiej stronie jest jezioro. Rogowo to jest bardzo urokliwa miejscowość, niewielka. No i w takich warunkach będziemy pracować nad swoimi debiutanckimi książkami, tekstami piosenek, dramatami i scenariuszami, bo wydaje się, że literatura to nie jest tylko i wyłącznie pisanie wierszy, opowiadań i powieści. Literatura to, szczególnie w tych czasach, inne aktywności. Nie wykluczałbym na przykład narracji gier wideo, które przecież też coraz mocniej korzystają właśnie z literatury. To jest ta unikalność festiwalu, który po 30 latach nic już nie musi udowadniać, nie musi rywalizować, nie musi chyba też zabiegać w taki klasyczny, promocyjny sposób o publiczność, bo ta publiczność z całej Polski i nie tylko z Polski na ten festiwal wybiera się również właśnie uczestnicząc we wspomnianych pracowniach. Zadam panu jeszcze jedno pytanie, to za kilka minut. Mm-hmm, no tak. W tym czasie powiem, że pani Maria z Polski do nas napisała i naiwność nam podpowiedziała, a pan Paweł, nasz stały słuchacz, był na otwarciu jazzu nad Odrą, na widowni widział Anię Jopek, potem na scenie, a także Mariusza Owczarka, naszego kolegę, który tam właśnie przebywa. A mamy na liście jeszcze jedno słowo, klucz, nadzieja mianowicie. Plan, on ziści się nam, przydarzy się, na pewno się zdarzy, więc uwierz za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas, to czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak, ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Hasło. Przypominam, pan Artur Burszta jest naszym gościem. Festiwal dopiero za ile? Za 2 tygodnie. Tak. Od czwartku w zasadzie. Możemy czwartek uznać już tym pierwszym festiwalowym dniem, bo rozpoczynamy rozmowami na koniec, na sam początek spotkanie z Piotrem Zomerem, a potem z Jerzym Jarniewiczem, bo ten festiwal to 30-lecie, to też powroty autorów, którzy byli swego czasu sercem tego festiwalu. Mamy też fantastyczne grono dyrektorek i dyrektorów najważniejszych literackich festiwali tu w Europie. Kosmopolis z Barcelony, Pasaporta z Brukseli, oba festiwale berlińskie, ale jest też Hej, festiwal z Walii, który ma filię swojego festiwalu w różnych miejscach na świecie. Cieszymy się, że te festiwale, z którymi od lat jesteśmy zaprzyjaźnieni, przyjeżdżają tutaj do Polski, by nie tylko świętować nasze 30-lecie, ale również o tym, żeby rozmawiać, w jaki sposób zapewnić stałą obecność polskiej literatury na wspomnianych festiwalach. To festiwalowe hasło wysoko, głęboko pokazuje skalę, w której ten festiwal porusza się od 30 lat. Nigdy nas nie interesowała powierzchnia, zawsze interesowało nas eksperymentowanie, szukanie tego, co nowe, tego, co warte wpuszczenia w literacki obieg. Powtórzę, 30 lat, nie wiem kiedy to minęło, 30 lat, które nie jest obciążeniem, 30 lat, które właśnie tą edycją zamkniemy. A jak to bywało już nieraz w naszej historii, ten nowy początek, ta kolejna edycja, przyszłoroczna edycja może być kolejnym restartem i próbą zdefiniowania na nowo tego, jak chcielibyśmy funkcjonować w kolejnych latach. No ja powtórzę, że miejmy nadzieję, że nadal w Kołobrzegu. A drugi żarcik. Domyślamy się, że takim patronem finansowym tego oto wydarzenia jest pewien miliarder ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Gratulujemy. Bardzo byśmy chcieli. Wiadomo, jak ciężko organizować tego typu przedsięwzięcia. Cieszymy się, że mamy wielu partnerów z wielu krajów, że po tym, jak się poskłada ten budżet właśnie z wielu pozycji, można realizować rok po roku po raz kolejny tego typu przedsięwzięcie. Do udziału, w którym bardzo Państwa zapraszam, zachęcam, można odwiedzić naszą stronę biuroliterackie.pl, zakładkę festiwal i tam znaleźć wszystkie informacje, o których nie udało nam się tutaj opowiedzieć w Trójce. No, jak wiadomo, czytelnictwo w Polsce nie na najwyższym poziomie, właśnie za nami Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, ale sądząc po głosie pana dyrektora, stwierdzamy, że publiczność jest zainteresowana, czyli może nie cała publiczność czyta książki, ale bywa na festiwalach, a to już bardzo dużo uważam. Ja sama dawno nie byłam na żadnym festiwalu literackim. Bardzo zapraszam. i mam nadzieję, że następną rozmowę będziemy mogli przeprowadzić, mając z tyłu albo z przodu szum morskich fal. Bardzo dziękuję. Nie trzeba mnie namawiać. Dziękuję również. Przyjmuję zaproszenie, a życie pokaże, czy uda się dotrzeć, bo to jednak dosyć daleko. Pan Artur Burszta, dyrektor i festiwalu, i wydawnictwa, był naszym gościem. Cieszymy się, a to jest druga dekada maja, to chyba najpiękniejszy czas w roku, więc w ogóle są Państwo szczęściarzami, obyśmy nie zapeszyli. Raz jeszcze bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. W koło brzegu, wzajemnie. Tak. O, jeszcze spoglądam na ekran komputera. Pan Przemek jest z nami. To jest taki odzyskany nasz pan Przemek. Cudownie. Pozdrawia z Dolnego Śląska. Do Kołobrzegu nie pojedzie niestety, a to jego ulubione miejsce na ziemi. Tak troszkę sparafrazowałam, panie Przemku. Kołobrzeg, Busko-Zdrój, Warszawa, Gdańsk, Kołobrzeg. Znów taką trasę przebyliśmy dzięki łączom telefoniczno-internetowym. Dziękujemy, że Państwo byli z nami dzisiaj tłumnie. Paweł Szymankiewicz, debiutujący w Trójce w roli realizatora, Wojciech Dorosz w roli wydawcy, niedebiutujący, oraz Michał Żołądkowski i ja. Ale Michał za 2 godziny zapowie przedświt. No i pozostanie z Państwem do godziny 6:00, oczywiście wraz z Pawłem. A oto raz jeszcze od Michała odpowiedź na 4. hasło nocy. Nadzieja, której Państwu i sobie życzę. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.